pot să cred unde te-am pierdut. Mi-apari în minte și te sărut. Te-am alungat și apoi m-a durut. Orice sfârșit e un început. Nu pot să cred unde te-am pierdut. Mi-apari în minte și te sărut. Te-am alungat și apoi m-a durut. Orice sfârșit e un început. Am lăsat-o de la mine, numai ca să-mi fie bine. Am lăsat tot ce-am putut și în viață l-am pierdut. Am lăsat-o de la mine, numai ca să fie bine. Am lăsat tot ce-am putut și în viață l-am pierdut. Să greșești și mult prea greu ca să plătești.